touched with love secretly. And talk won't alter your prayer. Somehow you find you are there. Your friend is close by your side and speaks in far ancient tongues. A season's wish will come true. All seasons begin with you. Anderson Evangelist. I tak pięknie wspólnie minęliśmy piątą. A jak się nie zamartwiać na wstępie dnia, warto sobie przypomnieć. Jest 6 wskazówek. To pierwsza część, czyli 3 właśnie teraz. Po prostu nie przejmować się tym, na co i tak nie ma się wpływu. Spojrzeć też warto z innej perspektywy, no i zastanowić się nad prawdziwym powodem obawy. Dalsza część wskazówek na takie pogodne myśli wkrótce w trójce. To teraz jeszcze coś muzycznego na umocnienie wiary. 3,5 minuty po piątej. Grażyna Oczkowska, Michał Żołądkowski. Niezmiennie. Trójka budzi. Powiedz mi, co czujesz, kiedy widzisz krew. Do 6, na razie 12 minut po 5, program trzeci Polskiego Radia na dzień dobry. Budzimy z przyjemnością, dobrze słychać, a może nawet jeszcze lepiej, ależ to był przebój. Jeżeli jest taka możliwość, warto zrobić za moment głośniej. 65 lat kończy dzisiaj Nick Van Eyde, czyli głos grupy Cutting Crew. I just died in your arms tonight. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Po piątej. Łukasz Drapała za moment. Spędziliśmy sporo czasu podczas 60. Festiwalu Polskiej Piosenki, skąd Trójka przecież nadawała programy. Łukasz też kilka razy pojawił się w naszym studiu, a w kategorii premiery akurat dostał nagrodę od radiowej jedynki. Nowy singiel, ten, który starał się być premierą, no i tym numerem jeden, to Jeszcze Jestem. I to też jest, warto przypomnieć, propozycja do 63. wydania listy przebojów Trójki. Jak ma być w 30, to proszę zagłosować w wolnej chwili na stronie Trójki, a później to jeszcze przypomnimy sobie Łukasza od tej strony grania i śpiewania w grupie Chevy. Nie jestem tobą, nie umiem być i ze światem się oswoić, lecz się nie chowam, bo to nie wstyd. Od serca Razem z Bogiem. 28 minut po piątej. To jest, myślę, że dobry moment, by przypomnieć, że dzisiaj Boy George kończy 62 lata. DJ śpiewa od lat solo, ale te największe sukcesy to jednak lata 80. i funkcjonowanie w grupie Culture Club. Sporo dzisiaj chmur, to tym bardziej warto zagrać na tak zwane większe przejaśnienia od środka. I tak też w trójce działamy. Tu i teraz Karma Chameleon. Najbardziej znanie z utworu I'll Be There For You. Wystarczy przypomnieć serial Przyjaciele i od razu można zanucić. Ale to nagranie też udane, przyjemne, no i warte przypomnienia o tej porze. W trójce The Rembrandts, Just The Way It's Baby. Jak się nie zamartwiać na dzień dobry, to też warto przypomnieć, miałem o tym powiedzieć. Proszę bardzo, grunt to podjąć decyzję i po prostu się z nią zmierzyć. Zaakceptować to, co nieuniknione. Dokładnie tak. No i kluczowe, najważniejsze, uwierzyć w siebie. To życzymy, proszę Państwa, skuteczności. 23,5 minuty do 6.14 dzień czerwca. Imieniny między innymi Michała, ale nie moje akurat dzisiaj, Edyty i Ryszarda, czyli w skrócie Ryśka. A potem strach, że runie, no runie to wszystko. I znowu zostanę sam. Nie wiem, kogo słuchać, tylu doradców wokół siebie mam. Niektórzy mówią, że mnie kochają, lecz tak naprawdę kochają szmal. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Do szóstej wychodząc, proszę nie zapominać o parasolach, bo będzie padać, a grzmieć i błyskać także na południu. Środa, czasem słońce, czasem deszcz, no i nie za ciepło w Suwałkach, to nawet chłodno, bo tylko 13 stopni, 10 więcej w Szczecinie, ale tak na ogół około 20. A gdzie pada najczęściej? W których miejscach na świecie? A gdzie w Polsce? To proszę do takiej wylewności, to będą zachęcać po szóstej. I Radek Nałęcz, czy Piotr Firan, proszę Państwa, można powiedzieć, że z deszczu pod rynne, ale to akurat przyjemna, taka miła, poranna, można powiedzieć, powódź? Tak, powódź, jeżeli chodzi o Państwa głosy, bo będą zachęcać, jak już mówiłem, do wylewności. W związku z tym warto pamiętać ten właściwy numer telefonu o poranku, czyli 22 i 7 trójek. When you call my name.

disappeared today, forgot tomorrow.